NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn het eens geworden over een nieuwe coalitie. Het akkoord beslaat volgens ingewijden minder dan 50 pagina's. Een aantal afspraken waren al of was al uitgelekt, zoals een grotendeels gratis kinderopvang en grote investeringen in klimaat, woningbouw, de stikstofcrisis en het onderwijs. In de loop van de avond wordt er waarschijnlijk meer bekend. De basisscholen gaan mogelijk toch een week eerder dicht voor de kerstvakantie, melden Haagse bronnen. Deskundigen van het OMT dringen aan op een vroege kerstvakantie, omdat de Omicron-variant van het coronavirus zich steeds verder verspreidt. Morgen wordt er meer bekend bij de coronapersconferentie. Staatssecretaris Broekers heeft vliegveld Twente bij Enschede aangewezen als noodopvang voor migranten. Er worden daar snel 500 asielzoekers gehuisvest. Eerder werd Gorkum verplicht om asielzoekers op te vangen. Er is nog steeds een groot tekort aan opvangplekken. Na de aanvaring op de Oostzee zijn twee bemanningsleden van een Brits vrachtschip gearresteerd. De Zweedse kustwacht denkt dat ze dronken waren. Hun schip kwam vannacht in aanvaring met een Deens schip dat kapseisde. Er is zeker één dode. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Dames en heren, van harte welkom hier live vanuit de tijdelijke Tweede Kamer. U luistert naar WNL Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in politiek Den Haag. Er is witte rook, waar u geleden werd bekend dat er het regeerakkoord is. Dat moet nog naar de fracties. Moet er nog goedgekeurd worden, maar dan is het toch echt zover. Dat betekent dat wij een bijzondere uitzending hebben. Wij gaan natuurlijk kijken naar dat regeerakkoord, waar we een aantal zaken van weten, maar ook een aantal zaken nog niet. En alsof dat nog niet voldoende is, gaat vanavond ook er het moment plaatsvinden dat waarschijnlijk of de twee informateurs en anders de vier partijleiders naar buiten komen. En dat betekent dat wij dan live gaan schakelen met Lars Geerts, onze collega van de NOS. En alsof dat nog niet voldoende is, gaan we ook nog schakelen met Castellón in Spanje. Daar zit collega Richard van der Made, Nederland-Noorwegen, en dan hebben we het over handbal. Aan tafel, hier vanavond in de uitzending bij WNL Haagse Lobby, zitten Ingrid Thijssen. Zij is voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Was afgelopen vrijdag nog op bezoek bij de formerende partijen. En ook haar natuurlijk de vraag, wat zag zij, wat hoorde zij? En kijkt zij gerust uit naar al hetgene komen gaat. Eveneens vol spanning zal ongetwijfeld kijken naar dit regeerakkoord Sjaak van der Tak. Hij is voorzitter van de land- en tuinbouworganisatie LTO. En ook voor zijn organisatie en vooral zijn achterban staat er heel veel op het spel. En om wat financiële duiding erbij te krijgen, hebben we tot ons groot plezier weer aan tafel zitten Jean Dome. Hij is financieel journalist voor het FD. En zoals altijd kunt u natuurlijk meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Maar als het dus nieuws is vanaf het Binnenhof, waarschijnlijk het oude ministerie van, of het oude, het ministerie van Defensie, want daar zitten alle kopstukken, gaan wij dus direct schakelen met collega Lars Geerts. Maar we gaan nu eerst schakelen met Castellón, dat ligt in Spanje, Catalonië. En daar zit collega Richard van der Made, Nederland-Noorwegen, de huidige wereldkampioen Nederland tegen Noorwegen. Richard, wat staat er op het spel? De kwartfinales, daar gaat het allemaal om. Er zijn drie landen die daar nog voor in de race zijn op het WK in Spanje. Zweden staat bovenaan in de pool. 8 punten, won van Roemenië eerder vanavond. Nederland heeft er 7 en Noorwegen heeft er ook 7. Ik zal het niet te ingewikkeld maken, want het kan ook op doelsaldo beslist worden. Maar Nederland, zo is in elk geval berekend en zo zijn de regeltjes. Als Nederland gelijk speelt tegen Noorwegen, dan is het door. En dan plaatst het zich dus voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap. Maar in het handbal kun je niet coachen. En je kunt er ook niet op spelen in het veld op een gelijkspel. Daarvoor vallen er veel te veel doelpunten. We zijn net begonnen in Spanje inderdaad, waar Nederland zijn wereldtitel dus verdedigt. Er staat veel druk op het spel. Ook voor de Noorse vrouwen. Zij zijn regerend Europees kampioen. Het is 3-2, vierde minuut. Goede ondersnapping van het Nederlands team. En de goal vanaf de linkerkant goed naar binnen gesneden door Bo van Wetering. En zo is het 4-2 na 4 minuutjes. En dat is een goed begin voor Nederland. Noorwegen altijd favoriet voor het goud op een EK, Olympische Spelen of op een WK. En als we nog even kijken naar de cijfertjes. De laatste 9 ontmoetingen tussen Nederland en Noorwegen. Het was 8 keer een overwinning voor de Noorse vrouwen en 1 keer voor Oranje. Maar dat was wel 2 jaar geleden op het WK, toen Nederland dus de wereldbeker omhoog mocht houden. Toen werd het 30-28 op 6 december. En nu heeft Nederland dus weer een resultaat nodig. Het wordt een hele spannende avond, maar het begin is goed. Na 4,5 minuut 4-2 voorsprong. We spreken je later nog een keer, maar tot zover. Richard van der Made vanuit Spanje, dankjewel. Ja, dit waren de geluiden van de boeren. Die hadden vanochtend een heel bijzonder protest. Die zijn in kolonnen naar Schiphol gereden. En daar hebben ze een symbolisch koopcontract aangeboden. Want zij zeiden, ja, wij kunnen het beste eigenlijk Schiphol kopen. Ze willen een grote melkzuiverij, geloof ik, van maken. Maar dat klinkt een beetje laconiek. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een hele serieuze boodschap. Want als je kijkt naar de vervuilende uitstof, CO2, stikstof, andere zaken, dan is het gevecht om de ruimte begonnen. Want het kan niet allemaal. Niet Schiphol laten groeien en heel veel boeren en heel veel woningen. Met andere woorden, ik ga eens even mevrouw Thijssen, want u bent een van onze gasten vandaag. Is dat misschien de eerste van een grote aantal demonstraties die we vandaag gezien hebben? Nou, ik denk dat eigenlijk iedereen in Nederland het er wel over eens is dat we eigenlijk aan de vooravond staan van een herontwerp van de ruimtelijke inrichting van Nederland. Ja, dus uiteindelijk, er zijn zoveel dingen die strijden om de schaarse ruimte in onze dichtbevolkte land. Het gaat over nieuwe woningen, maar het gaat ook natuurlijk over infrastructuur zoals luchtvaart. Het gaat over de agrarische sector, dat gaat over ruimte voor water. Dat gaat over de energietransitie, waar ook ontzettend veel ruimte nodig is voor de, nou, bijvoorbeeld de zonnepanelen daarvan. Dus we staan aan de vooravond van een herontwerp, ruimtelijk gezien, van Nederland. Nederland op de tekentafel. Nederland op de tekentafel, ja. Meneer Van der Tak, LTO, steunt u de actie vanochtend? De actie van vanmorgen, dat heb je meestal met actiegroepen, hè? Ja. Die doen dat gewoon wild. Was niet betrokken. Daarbij is het niet zo, dat ze aan ons vragen. Jongens, wat vinden jullie daarvan? Dat doen ze zelf. Dat is het ook de afgelopen tijd een beetje geworden. Want we hebben belangengroepen en we hebben actiegroepen. Ja. Dat is een wereld van verschil. Vroeger zat het allemaal in één, maar nu is het wat verbrokkeld, geloof ik, hè? Het is nu wat anders geworden. Ja, dat viert de samenleving ook wel. U bent niet bij de coördinatie of bij het programma betrokken, maar steunt u het of niet? Ik ben in ieder geval van mening dat in ieder geval het vraagstuk Schiphol een nationaal belang is. Maar de boeren die eromheen zitten kunnen meehelpen aan dat nationale belang. Dat mag niet een ondergeschoven kindje zijn daar. De strijd om schaarste en dan ook nog met allerlei klimaatambities en zeker ook de stikstofproblematiek. Dat zijn eigenlijk de onderwerpen, de rode draad van deze uitzending. En zoals gezegd, als er dus de deuren opengaan bij het ministerie van Defensie en de partijleiders naar buiten komen, gaan we direct daar naartoe schakelen. Maar eerst gaan we praten met een andere politiek commentator. En dat is Marloes Lemsel. Marloes, goedenavond. Goedenavond. Ja, daar is het dan. Witte rook. Nou, eindelijk, hè, na al die dagen. De langste formatie ooit eindelijk afgelopen. Ik las het nog even woensdag, want dan gaat het echt naar buiten toe. Het gaat waarschijnlijk vanavond en morgen besproken worden in de fracties. Maar woensdag, als het besproken gaat worden, is exact 11 maanden na het ontslag van het gehele kabinet naar de toeslagenaffaire en exact 9 maanden na de verkiezingen. Maakt dat dat we eigenlijk al een kabinet in het defensief hebben of hangt er toch een positieve sfeer? Nou, ik denk dat ze heel erg hun best gaan doen om die positieve sfeer te houden. Of te krijgen vooral, denk ik. Maar ze hebben natuurlijk maar heel kort om alles waar te maken. Dus het wordt heel moeilijk om dat de hele kabinetsperiode vol te houden, denk ik. Omdat ze natuurlijk, ja, een kwart van de totale tijd zit er eigenlijk al op. Ja, want hoe lang je over die formatie doet, dat maakt niet uit. Want om de 4 jaar zijn er gewoon verkiezingen. En ze hebben dus een jaar opgesnoept. Ja, precies. Ja, zeker. Er is natuurlijk een aantal zaken is er al naar buiten toe gekomen. Valt jou iets op met wat we eigenlijk al weten? Nou, wat mij vooral opviel was dat heel veel dingen die we weten gaan over onderwijs. Dus ik denk dat er misschien een partij is die het fijn vindt als er veel plannen over onderwijs alvast naar buiten komen, dat die alvast gelekt zijn. Dat viel mij op. Van de rest weten we eigenlijk nog vrij weinig. We weten dat er in ieder geval heel veel grote potten met geld komen. Voor bijvoorbeeld stikstof, voor klimaat. En er komt ook nog een grote pot om de wooncrisis op te lossen. Dan wordt er onderzoek gedaan naar kernenergie waarschijnlijk. Gaan we op langere termijn rekening rijden. En ja, op het gebied van onderwijs dus, daar is al veel uitgelekt. Daar verdwijnt het leenstelsel. Ja. Daar gaan basisschoolleraren net zoveel verdienen als docenten in het middelbare onderwijs. Dus daar gaat een hoop gebeuren. Er zijn er 3 waar tot nu toe volgens mij nog niet niks over gelekt is, die natuurlijk buitengewoon spannend zijn. Dat is natuurlijk dat medisch-ethische. Daar hebben we het progressieve D66 en natuurlijk wat conservatieve ChristenUnie en overigens ook het CDA. Weten we daar nu iets van of is dat nog steeds één groot geheim hoe ze dat probleem opgelost hebben? Nee, dat is nog steeds een geheim. En ja, je hebt natuurlijk verschillende smaken. Of je vecht het gewoon uit, helemaal tot het einde, en er komt uiteindelijk een compromis uit. Dat vraag ik me af of dat gebeurd is. De vorige periode hebben ze gezegd tegen Pia Dijkstra, die destijds bezig was met voltooid leven, met dat voorstel, van nou, je mag het voorstel doen, maar we gaan het nog niet helemaal doorvoeren of steunen nu. Dus ja, de vraag is of het in de ogen van D66 gezien in ieder geval een soort stilstand wordt en of ze daarmee akkoord zijn gegaan, of dat ze toch wat verder mogen gaan van de ChristenUnie. Ja. En had ik er nog twee die ik volgens mij buitengewoon als gevoelig zou willen typeren. Dat is natuurlijk migratie. Het valt natuurlijk op dat veel zaken... Ja. Ja, daar zal een D66 zich bijna in alles bekal kunnen vinden. ChristenUnie kan ook een heel eind meekomen. Maar migratie lijkt me zeker voor de VVD een belangrijk punt om te laten zien waarom je ook uitgewisseld hebt. Ja, dat denk ik ook. Daar moeten ze toch wel met een soort tussenstand komen, denk ik. Want het speelt nu natuurlijk ook. Het is niet iets waarvan je zegt, we maken plannen voor als het een keer gebeurt. Maar er zijn nu natuurlijk een heleboel asielzoekers die gewoon een plek nodig hebben. Dus misschien gaan we op korte termijn al wel het resultaat daarvan zien. Ja. Nu gaan vanavond de deuren open. Wat is jouw verwachting? Denk je dat het gewoon nu heel gestroomlijnd gaat? Wat gaan de komende dagen voor ons brengen? Ik denk dat het toch wel anders is dan wat wij de afgelopen maanden hebben verwacht. Want er werd steeds gezegd, we gaan het nu anders doen. Hè. Er wordt steeds al gesproken over nieuwe bestuurscultuur. Ook door de informateurs van, we gaan dit regeerakkoord echt op een andere manier opstellen. Het worden alleen hoofdlijnen en dan gaan we het alleen hebben over, een beetje zwart-wit gezien, maar wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen, daar gaan we het dan met de Tweede Kamer over hebben, want die zijn democratisch gekozen en daar gaan we dan alles mee uitwerken. Dat was het ideaalbeeld wat ze hadden. Maar dat gaat dus juist niet gebeuren. Nee, helder. Maar ik hoor net in het nieuws dus dat het akkoord bestaat uit minder dan 50 pagina's. Is daarmee de belofte, een dun regeerakkoord, is dat dan waar? Nou, ik heb vorige week toevallig gekeken hoe dik het regeerakkoord van de vorige keer was. Dat was uit mijn hoofd in de 70 pagina's. Dus, zoveel dunner is het dan ook weer niet, denk ik. Het is niet een paar A4'tjes in ieder geval. Ja, en Marloes, wat ook spannend is dat dus blijkbaar het afgesproken is. Ze gaan dus een kwotum hanteren. De helft van het kabinet, wat dus een groter kabinet wordt dan het huidige, meer ministers, meer staatssecretaris, de helft uit vrouwen. Ja, dat is wel een trendbreuk voor vooral de VVD en het CDA. Want je zag de vorige keer dat Rutte vond dat, een beetje oneerbiedig gezegd, maar eigenlijk gewoon dikke onzin. Dat je ook naar geslacht moet kijken, want hij zei toen, kwaliteit staat voorop en de rest dat komt later wel. En nu heeft hij zich toch over laten halen blijkbaar om er toch echt een kwotum op te plakken. En dus, ergens ook logisch, want het kabinet heeft... Ja? Ja, zeg maar. Het kabinet heeft... Oh, ja, hij heeft ook een kwotum ingesteld voor het bedrijfsleven, voor de top daarvan. Dus ze moeten zelf ook wel een beetje het goede voorbeeld geven. Nou heb ik hier iemand in de studio zitten die vanavond nog op de Nationale Televisie gelanceerd is als zeer kwalitatief geschikte ministerskandidaat. Mevrouw Thijssen, voorzitter VNO-NCW. Wat is er op uw antwoord? Op dat vrouwenquotum of op dat ministerschap? Nee, op uw kandidatuur. Ik wou net zeggen, over dat vrouwenquotum zou ik tegen je gezegd hebben, zou je die vraag aan een van de heren in de studio willen stellen. Maar op de vraag over ministerschap kan ik je vertellen dat ik de leukste en mooiste baan van Nederland al heb. Dus, ja. En als het landsbelang een keer roept, dat misschien het leukigheid van een baan misschien wel wat in de weg staat, maar het landsbelang roept toch echt, dan zegt u? Ja, de vraag is natuurlijk in welke functie in Nederland je het landsbelang het beste dient. Maar laat ik daar ook helder over zijn. Ik ga dat niet doen. Oké, okay, dat is wel interessant. Want uw partner, die ook in de Malitoren gehuisvest is, samen met u, MKB-voorzitter Jacob Vonhoff, vaak ook bij WNL je te horen, die liet in zijn lezing ook horen, gepolsen zijn, maar de groeten. Ik heb al wat anders te doen. Dus de Malitoren blijft intact. De Malitoren blijft intact. Okay. Maar misschien zit er wel een nieuwe minister van Landbouw tegenover me hier. Ja, meneer Van der Tak. U heeft een paar dingen tegen. Maar... Het is een gezellig praatje, maar ook ik heb de mooiste baan. Ik krijg van boven commentaar, ik krijg links commentaar, rechts commentaar. Dat wil je toch niet missen? Je doet het nooit goed. Dat wil je... Marloes, wij gaan zo direct kijken. En misschien, nu van de kijkers kunnen dat ook zien, maar vooral luisteren als de vier partijleiders naar buiten komen. Waar zit voor jou nog echt de spanning in? Want het gaat dus vanavond nog waarschijnlijk naar de fracties. En dan morgen mogen ze daarover praten. Wat altijd een beetje een raar verhaal, want dan mogen ze een paar uur naar dat bestuderen. En dan mag je dan ja zeggen. Of verwacht je toch nog ergens mogelijk spannende momenten? Je ziet vaak dat op zo'n moment dat het voor sommige partijen dan ook nog strategisch handig is om ergens een probleem van te maken. De vraag is of ze dat nu gaan doen, hoor. Want het is voor de sfeer intern natuurlijk niet al te best. Maar als je heel politiek opportunistisch bent, dan zou je kunnen zeggen van, binnen kamers zeggen we zijn er nu uit. En dan ga je met je fractie zitten en dan denk je van, dat ene puntje, dat vinden wij toch van onze achterban niet zo heel lekker. Maak je daar nog even een probleem van. En dan ga je terug naar de onderhandelingstafel en zeggen, mijn fractie die trekt dit gewoon niet. We moeten toch hier nog een keertje over hebben. Maar ja, het nadeel daarvan is dat andere partijen dan natuurlijk ook zeggen van, als jij dit nog een puntje wil aanpassen, dan wil ik dat ook. En voor je het weet ben je weer uren verder. Dus ik denk dat ze na al die dagen onderhandelen gewoon een klap erop willen geven. En dat dinsdag best wel snel kan gaan. Marloes Lemsdorf, dank voor je snelle reactie. Graag gedaan. Wacht ik nu. Wij gaan nog eens even trouwens, voordat wij hier doorgaan met de tafel. Ik geloof dat wij eerst gaan schakelen met... Ja, dat gaan wij doen. We gaan eerst schakelen weer met Spanje. Richard van der Made. Nederland, Noorwegen. Bijna halverwege de eerste helft. Daar gaat Malenstein voor de 12e. Nee, daar is de save ook van de Noorse keepster. Maar wat speelt Oranje ongelooflijk goed, zeg. In het eerste kwartier tegen regerend Europees kampioen Noorwegen. De grote angstkekener van het Nederlands team. Het is ontzettend spannend in de pool. Twee van de drie landen, Zweden, Noorwegen, Nederland, gaan door naar de kwartfinales. En Nederland overrompelt Noorwegen met echt uitstekend handbal. 11-5 na bijna een kwartier. Dankjewel, Richard van der Made. En wij gaan snel door. Dankjewel, Richard van der Made. Wij gaan snel door. Wij blikken dus vooruit op het regeerakkoord. We weten al een aantal zaken en wellicht dus vanavond dus meer nieuws. De vier partijleiders gaan ongetwijfeld het een en ander toelichten. En zoals gezegd, als daar nieuws is, gaan wij direct live schakelen. Maar eerst, zoals gezegd, met onze gast hier aan tafel. Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW. Sjaak van der Tak, voorzitter van de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. En Jean Dome, financieel journalist van het FD. Meneer Dome, ik kom even bij u nu uit. Ja, het is blijkbaar zo goedkoop om nu geld te lenen. Wordt voor alles eigenlijk een fonds opgetrokken. En elk probleem hebben we op dit moment gewoon geld voor. De bergen lijken onovertroffen. Je kan geld lenen wat je wil. Het is interessant ook bij die opsomming die ik net hoorde. Hè. Overal wordt met gemak wordt er geld uitgetrokken. Het is een feit. De Nederlandse staat kan heel goedkoop geld lenen. We zijn ook eigenlijk met een redelijk overzichtelijke staatsschuld. Je durft het bijna niet te zeggen uit het eerste deel van de coronacrisis. Hè, want dat blijkt dus nu te zijn gekomen. We zijn, denk even dat we nu nog op... We zitten nu op de helft van de staatsschuld die de Italiaanse regering had voordat corona begon. Dus daar zit inderdaad heel veel ruimte in. En er is een periode geweest dat we geld toekregen. Nou, dus dat ziet allemaal goed uit. De keerzijde daarvan is natuurlijk dat je... volgens mij moet je uitkijken voor de valkuil dat je alle problemen met geld kan oplossen. We komen dadelijk over die stikstofcrisis te spreken. Nou, dat is een zaak van... geld voor een deel, maar ook gewoon van schaarse ruimte. We komen er eigenlijk tot het inzicht dat Nederland, zoals we dat nu kennen, met die ruim 30.000 vierkante kilometer, aan de kleine kant is voor alle ambities die we hebben. Dat kun je dus niet allemaal met geld oplossen. Dat geldt ook voor de problemen op de arbeidsmarkt. Die krapte, dat structurele gebrek aan personeel dat er is, aan mensen, dat kun je niet alleen met geld oplossen. Er zit natuurlijk nog een ander gevaar bij. Dat is wat we zagen bij die hele koopkrachtdiscussie. Nou, we hebben het allemaal meegemaakt. Hè. Vanaf Prinsjesdag, toen waren de koopkrachtplaatjes... die gingen eigenlijk vrij snel onderuit door de stijgende gasprijzen. En wat je dan ziet, is dat er een soort extraatje voor allen eigenlijk werd geïntroduceerd. Van onafhankelijk van de vraag wie het nou nodig had... werd er besloten om een grote smak geld uit te trekken. En daar kun je de VVD... daar kan ik iets bij voorzetten. De VVD denkt, nou, dat is fijn. Dan is in ieder geval niet nivellerend. Maar tegelijkertijd zie je dat Nederlanders enorme spaartegoeden... enorm veel geld hebben kunnen sparen in coronatijd. Dat is eigenlijk een soort spin-off van die crisis. Ja. Dat het kabinet heeft met 80 miljard euro die economie op de been gehouden. Hè, dat door een roosjescenario. We proberen het gewoon een eind verderop neer te zetten. En dan wordt ze weer wakker en dan loopt ze door. Maar een van de gevolgen is... Dat sprookje lijkt nog waarheid te zijn ook. Zeker, dat is denk ik, dat is goed en verstandig beleid geweest. Daar zijn lessen getrokken uit de vorige crisis, dus dat is heel positief. Maar het risico is natuurlijk dat... het goede nieuws is ook dat Nederlanders dus hebben hun baan niet verloren... konden geld opzij zetten. Maar moet je dan onder die omstandigheden echt iedereen gaan compenseren... voor gestegen gasprijzen? Je kan ook redeneren, nou, de buffers, de persoonlijke buffers... van heel veel Nederlanders zijn goed gevuld. Dus laten we ons nu concentreren op de mensen die het echt nodig hebben. Dus je moet uitkijken, dat wil ik maar zeggen met veel omhaal van woorden. Je moet het geld ook niet over de balk gaan gooien. Maar... Daar zit echt een issue van uitvoering, met name natuurlijk bij de Belastingdienst. Mm-hmm. Want die kunnen dat eigenlijk niet, dat maatwerk. En dan krijg je bij andere uitvoeringsinstanties natuurlijk ook van onze overheid, dat maatwerk, dat gaat eigenlijk niet meer, daar lopen ze in vast. En dus lopen wij in de steunpakketten discussies rond corona ook steeds tegenaan. Dan krijg je generieke maatregelen en is de vraag of dat ook per se goed is. Ik moet onderbreken, wij gaan live schakelen met Jan van der Putten, collega in Hilversum, want de deuren gaan open, de partijleiders komen naar buiten. Ik ga eens even horen bij Lars Geert wie er allemaal naar buiten komen daar in Den Haag. Nou, we zien op dit moment beweging. De beveiliging die komt naar buiten. Die zetten dan even het gedeelte van het plein af waar de deur van het logement zit. En dat duidt erop dat zometeen de eerste van de onderhandelaars naar buiten zal komen. We weten niet wie dat is. We weten wel dat ze één voor één naar buiten zullen komen. Om ons te vertellen dat er inderdaad een coalitieakkoord bereikt is. Een onderhandelingsakkoord bereikt is tussen de onderhandelaars. onderhandelaars die de afgelopen weken in dat logement aan dat plein hebben gezeten om plannen te bedenken wat we met Nederland gaan doen de komende dagen. En wij zijn natuurlijk erg benieuwd waar die plannen dan precies uit bestaan. En we willen dolgraag van ze horen hoe zij onder meer aankijken. Daar ging het net al over op de zender tegen die nieuwe bestuurscultuur. Hoe gaan ze dat vormgeven? Want de bedoeling was een beknopt regeerakkoord op hoofdlijnen en dan vervolgens maar eens kijken hoe het is. Premier, demissionair premier Rutte komt nu naar buiten. Daar gaan we nu naar luisteren. Zijn we tot een akkoord gekomen, maar uiteraard nog naar de fracties en debat in de Kamer. En, dus het is nog niet klaar. Bent u tevreden over de inhoud? Ja, ik ben, denk dat het goed akkoord ligt. Maar weet je, uiteindelijk is het de uitvoering en het in praktijk brengen waar het van zou moeten komen. Hoe wordt het kabinet dan anders dan Rutte 3? Daar gaan we het allemaal de komende week over hebben. Maar eerst nu. Nieuw elan, waar zit dat in dit nieuwe akkoord? Ik kan er helaas nu, ik ga er nu niks over zeggen, want we gaan eerst naar de fracties en we presenteren het woensdag. Dus, en wat wordt het motto? Allemaal voor later deze week. Er is veel over bestuurscultuur. Dat was een zeer korte bijdrage van premier Rutte, die tevreden is over de uitkomst, maar ook nog wel een slag om de arm houdt. Wat ik wel opvallend vond, is dat hij het meteen begon over de uitvoering. Dat hij zegt, ja, we hebben een akkoord, maar het hangt ook af van de uitvoering. De afgelopen jaren, de afgelopen jaar moet ik eerlijk zeggen, was één van de zaken waar veel kritiek op kwam. Dat de plannen er misschien wel waren, maar dat er veel te weinig is nagedacht over die uitvoering. Dat zag je dus onder meer bij de toeslagenaffaire. Dat er vanuit de politiek werd gevraagd om heel streng te zijn en te controleren. En vervolgens ging de uitvoerende instantie zover dat heel veel mensen zwaar in de problemen kwamen, hun levens verwoest werden. Dus blijkbaar wilde premier Rutte graag benadrukken dat de uitvoering belangrijk is. Sigrid Kaag namens D66 komt nu naar buiten. We hebben een onderhandelingsakkoord. En vanuit D66 als partijleider zeg ik, hebben wij gezegd met de fractie, we doen het goed of we doen het niet. Dus ik denk toch wel met plezier en met hoop leg ik dit onderhandelingsakkoord leg ik voor aan de fractie morgen. En ik kijk uit naar hun reactie. Is het zo progressief als u wilde? Nou, morgen gaat het eerst naar de fractie. Ik denk dat we ontzettend goede gesprekken met de vier partijen hebben gevoerd. Iedereen heeft accenten en belangrijke punten, maar wij hebben altijd ingezet op klimaat, onderwijs, Europa en veel andere zaken. En ik denk dat wanneer het naar buiten komt, wanneer het gepresenteerd wordt aan de Tweede Kamer, leest u hopelijk de verschillende. Maar is het voor u zo progressief als u wilde? Ik vind het een heel mooi, gebalanceerd akkoord. En ik hoop echt dat we kunnen gaan werken aan de uitvoering. We hebben eerst het debat met de Tweede Kamer. En er zit heel veel in voor de toekomst voor Nederland. Ik vind het een mooi akkoord. U had een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld dat Nederland klimaatkoploper moest worden. Is er aan dat soort voorwaarden voldaan? Ik ga niet vooruitlopen. U krijgt het volgens mij woensdag, wordt het gepresenteerd. Ik zei, ik vind het een mooi akkoord. En voor D66 heb ik altijd gezegd, we doen het goed of we doen het niet. En dat zal denk ik ook de weging zijn van de fractie. Los van de inhoud dan, wat gaan we merken van die nieuwe bestuurscultuur? Op heel veel manieren, maar het is natuurlijk zowel iets wat de Kamer voor zichzelf kan besluiten, zeg ik als Kamerlid. Andere houding, andere samenwerking, toon in het debat. En vanuit het kabinet natuurlijk ook veel meer dualisme. U zult het zien aan het regeerakkoord. Maar ik denk dat we met z'n allen daar aan de lat staan om die nieuwe bestuurscultuur een politiek Nederland te laten zien. Kunt u al een stipje van de sluier oplichten over het motto van het kabinet? Nee. De titel? Dat is het. U kent het antwoord op uw eigen vraag, volgens mij. U wijst naar uzelf als u zegt het kabinet zojuist. Gaat u zelf het kabinet in? Nee. U heeft het bijvoorbeeld over dualisme. Dat is gewoon dat is een oude gewoonte. Is het een dun? Ik heb langer in het kabinet gezeten dan ik tot nu toe in de Kamer heb gezeten. U belooft een dun regeerakkoord of een coalitieakkoord. Is dat het ook geworden? Volgens mij gaat u dat allemaal woensdag, denk ik, meemaken. Maar eerst morgen de fractie. Kunt u iets zeggen over het aantal pagina's? Dat was Sigrid Kaag, die iets meer enthousiasme tentoonspreidde dan VVD-leider Rutte zojuist. Zij noemde het een mooi, gebalanceerd akkoord. Ze zei, D66 heeft vanaf het begin af aan gezegd, we doen het goed of we doen het niet. Maar, zei ze, ik leg dit akkoord met plezier voor aan de fractie. Dus Sigrid Kaag wil wel degelijk uitstralen dat wat haar betreft D66 goed aan zijn trekken is gekomen in dit akkoord. Maar wat er dan precies zo goed is voor D66, dat houdt ze nog even voor zich. Ze noemde wel een aantal onderwerpen die voor de partij belangrijk waren. Klimaat, onderwijs, Europa. Nou, we weten dat op het klimaatbeleid de coalitie van plan is om miljarden uit te trekken om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot in Nederland naar beneden gaat. Dat huizen bijvoorbeeld duurzamer zullen worden. Dat er ook meer huizen gebouwd zullen worden. En dat het leenstelsel zal worden veranderd. Ik haper even omdat Wopke Hoekstra van namens het CDA zojuist naar buiten is gekomen. Nou, we zijn in ieder geval heel blij dat we eruit zijn en we gaan morgen naar de fracties. Het heeft natuurlijk lang geduurd. Had af en toe ook wel iets van een tangverlossing. Maar morgen gaan we naar de fracties en daarna gaan we naar buiten, gaan we naar u toe. Wat zien we erin terug van het CDA? Dat gaan we morgen eerst met de fractie bespreken en daarna ook met u. Dus ik begrijp de nieuwsgierigheid, maar we kunnen nu nog niet vooruitlopen. Zit er veel nieuw alle dingen elan die we in? Besproken hebben. Dat denk ik wel, maar dat moet iedereen zometeen zelf beoordelen. Dus dat is niet voor nu. Bent u er tevreden over? Ik ben er tevreden over, maar ik vind het natuurlijk belangrijk dat we daar eerst echt het gesprek over hebben met de CDA-fractie. Kunt dus dat gaan we morgen doen. Een tipje van de sluier oplichten over het motto? Nee, helaas. Aantal pagina's. Tot morgen. Zijn ze doorgerekend door de CPB? Wopke Hoekstra had niet veel zin om uitgebreid ons te woord te staan en uitgebreid te vertellen wat er dan precies in dat akkoord staat. Hij is in ieder geval blij dat hij eruit is. Noemde het een tangverlossing. Ik ben benieuwd of het ook zo gevoeld heeft terwijl hij dan aan het onderhandelen was. Een tangverlossing, maar wel eentje waarbij hij denkt dat het resultaat zijn fractie kan bekoren. Hij gaat het morgen voorleggen. Hij denkt dat de fractie daar positief over zal oordelen. Hij is in ieder geval tevreden over het resultaat, wat dat resultaat ook maar mogen zijn. Dan hebben we 3 van de 4 gehad. En is het wachten op Gert-Jan Segers. Ik begin te vermoeden dat ze het allemaal gecoördineerd hebben. Want ze kwamen allemaal vlotjes achter elkaar naar buiten. Maar Gert-Jan Segers heeft blijkbaar nog iets te doen namens de ChristenUnie. Want de deur blijft voorlopig even dicht. 3 van de 4 dus naar buiten. Alle 3 met dezelfde boodschap. Morgen gaan we erover praten met de fracties. Die moeten het nog goedkeuren. Waarbij dus opviel dat Sigrid Kaag op dit moment het optimistisch is over de kansen voor dit akkoord. Zij liet duidelijk doorschemeren dat ze dit resultaat buitengewoon ziet zitten. Mark Rutte sumier in zijn antwoorden. Blij dat het afgelopen is, zou ik bijna zeggen. Tevreden over wat er naar buiten of wat er in het akkoord staat. Maar wilde voor de rest er niet veel over kwijt. En Wopke Hoekstra dus blij dat ze eruit zijn. Dat het heeft lang geduurd. En nu hopen ze dat de fractie het goed gaat keuren. Gert-Jan Segers, inderdaad. Ja, samen met Carola Schouten komt nu naar buiten om namens de ChristenUnie te vertellen wat hij ervan vindt. Nu vooral opgelucht dat het erop zit. Dat we een akkoord hebben. En vervolgens is natuurlijk gewoon de vraag natuurlijk, is het goed genoeg? En ik heb vooral nu een groot gevoel van verantwoordelijkheid om ermee aan de slag te gaan. We hebben heel lang zonder kabinet gezeten, heel lang zonder een missionair kabinet. Het is nu de hoogste tijd om aan de slag te gaan. Denkt u nog meneer Hoekstra die noemde het net een tangverlossing af en toe. Zitten er voor u ook pijnlijke punten in? Tuurlijk. Er zitten winstpunten in, er zitten mooie punten in, maar er zit ook altijd pijn in. Het is geven en nemen in een coalitie, in een akkoord. En dat zit ook hierin. Ja, kunt u een voorbeeld noemen? Nee. Kunt hoe wordt het anders dan kabinet Rutte 3, het kabinet? Ja, dat kun je heel hard van het daken gaan schreeuwen, maar dat moet je vooral laten zien. Dus show, don't tell, zou ik is zeggen. Is dat ook dan bestuurscultuur? De andere bestuurscultuur moet zijn grotere openheid, grotere transparantie, meer dualisme tussen kabinet en Kamer. Maar vooral nu aan de slag aan een dienstbare overheid die er echt is voor mensen. Denkt u nog wel eens terug aan die stille zaterdag waarop u zei, ik ga niet in Rutte 4 zitten? Ja, dat denk ik nog wel eens aan terug. Ja. En wat zegt u dan nu? En dan denk ik, daar had ik langer en beter over na moeten denken. Maar u heeft er nu wel zin in om dat te doen? Wat ik toen wilde en wat ik nu wil, is een omslag. Is een dienstbare overheid die primair gericht is op de burger. En niet een politiek die bezig is met zichzelf. Is die nieuwe bestuurscultuur, is dat ook dat het een dun regeerakkoord is geworden, zodat de Kamer nog veel te zeggen heeft? Het is in ieder geval dunner dan het vorige. Dus dat is winst. Maar ja, wij moeten gaan samenwerken. Politiek moeten we breder gaan samenwerken. Ook met oog op de Eerste Kamer. Maar we hebben ook meer draagvlak nodig. Maar ook maatschappelijk zullen we meer moeten gaan samenwerken. Dus inderdaad, het is meer op hoofdlijnen. Er zal nog heel veel moeten worden uitgewerkt. En daar hebben we echt ook brede draagvlak nodig. Maar u zegt dunner, je kan ook hele kleine lettertjes doen. Is er dan ook echt minder afgesproken? Ja, het is meer op hoofdlijnen. Dus het is minder gedetailleerd dan 4 jaar geleden. En dat vind ik winst. Dus de Kamer heeft ook nog meer te zeggen? Jazeker, de Kamer heeft meer te zeggen. Dus de politieke besluitvorming gaat meer naar de ministerraad. Het kabinet zal dan naar de Kamer moeten en zal dan het debat moeten aangaan met de coalitie en met de oppositie. Vorig werd de medisch-ethische paragraaf als misschien wel de lastigste hobbel gezien. Ja. Was dat ook zo in de praktijk? Ja, dat was dus ook echt. We hebben een paar hele intensieve debatten gehad. Maar ook wel mooi dat je echt kunt zien waar het hart van de ander klopt. Dat je kunt vertellen waar je eigen hart klopt. En soms is dat heel verschillend. En toch moet je er samen uitkomen. En zijn jullie er samen uitgekomen of hebben jullie vooral afgesproken dat jullie geen afspraken maken? We zijn er samen uitgekomen in een akkoord. En wat daar precies in staat, dat kunnen jullie als het goed is woensdag lezen. Hoe dik is het eigenlijk? Hoeveel pagina's? Weet ik niet. Nee, maar het is hier wel dunner. Maar schatting? Ja, dat weet ik niet. Over dualisme gesproken, hebben jullie ook al afspraken gemaakt over wie gaat er in het kabinet en wie blijft er in de Kamer? Mevrouw Schouten achter u bijvoorbeeld, wordt die weer de nieuwe vicepremier? Dat is voor de fase daarna. Gaan we zien. Ja? Kunt u iets zeggen over het motto? Nee. Tipje van de sluier? Nee. Een woord? Ja, iets met liberalen en iets met confessionele. En dat dan samen. En dan een paar hele mooie warme woorden. En dan. En iets over de toekomst? Ongetwijfeld. Nieuw, samen. We gaan het allemaal meenemen. En dan gaan we er nog even over nadenken. Hey, groeten. Doei. Gert-Jan Segers, die iets meer een tipje van de sluier oplichtte over wat daar binnen nou precies gebeurd is. Hij vertelde dat er over de medisch-ethische paragraaf toch wel een aantal stevige gesprekken zijn gevoerd. Het is natuurlijk niet heel onthullend. Dat kon je natuurlijk van tevoren wel voelen aankomen. Dat als je in een coalitie stapt opnieuw met D66 en de ChristenUnie en ook het CDA en de VVD, dat er een stevig robotje gevochten gaat worden over wat precies voor medisch-ethisch programma het kabinet gaat volgen. Maar waar hij ook de nadruk op legde, was dat dualisme. We hebben veel gehoord in het afgelopen jaar over die nieuwe bestuurscultuur, over het feit dat het kabinet opener moest zijn, transparanter moest zijn, sneller informatie moest delen met de Kamer en ook gewilliger moest zijn als de Kamer dingen wilde en mee wilde praten over bepaalde onderwerpen. En Gert-Jan Segers lijkt hier te suggereren dat ze daar toch in het regeerakkoord of in dit onderhandelingsakkoord rekening mee hebben gehouden. Ze willen meer samenwerken, niet alleen met de mensen in de Kamer, met dus de oppositiepartijen, maar ook met maatschappelijke partijen. Dan vermoed ik dat dat met de vakbonden en onder meer de werkgevers zullen zijn. Hij geeft ook aan dat het meer een akkoord op hoofdlijnen is, dat het een dunner regeerakkoord is dan de vorige. We hoorden al eerder vanavond dat het minder dan 50 pagina's is. Dat vinden ze dan heel knap. Aan de andere kant, het is meer dan de 40 die wel eens werd beloofd. Maar een akkoord op hoofdlijnen dus, waar nog het een en het ander op af te dingen valt. Besluiten die in de ministerraad worden genomen, oftewel niet afgetikt tussen de 4 partijen op maandagochtend in een coalitieberaad en een ministerraad die op vrijdag daar alleen nog eventjes de puntjes op de i mag opstellen. Nee, de ministerraad gaat weer regeren en dan is het aan de verschillende ministers om steun te zoeken in de Kamer om vervolgens hun programma uitgevoerd te krijgen. En natuurlijk is dat ook met het oog op de Eerste Kamer, waar dit kabinet geen meerderheid heeft. Dus ze zullen meer samenwerking moeten zoeken met partijen die hun in die Eerste Kamer aan de meerderheid kunnen helpen als ze iets willen. Maar wat ze dan precies willen, hoe dat onderhandelingsakkoord eruit gaat zien, wat de plannen zijn van dit kabinet, nou, we hoorden het zojuist van de 4 mensen. Daar gaan we woensdag meer over horen. Vandaag wilden ze daar niks over zeggen. Dank voor de toelichting. Ze zijn naar buiten gekomen, de 4 onderhandelende partijen in Den Haag. En daarmee ronden wij deze bijdrage af. En de normale programmering op NPO Radio 1 gaat zo meteen verder. Ster. Mijn naam is Joël Voordewind. En ik vraag jouw hulp bij een van de grootste voedselcrisissen ooit. In landen als Ethiopië, Jemen en Zuid-Soedan lijden vluchtelingen honger. Ze maken zich ernstig zorgen over hun dagelijks brood. Zorg jij samen met ZOA voor een voedselpakket? Help mee op zoa.nl. Dit is de tijd van doen. Boodschappen worden bezorgd. Robots stofzuigen en leenscooters staan om de hoek. Een fitte levensstijl wordt ons dus niet makkelijk gemaakt. Daarom is er ASR Vitality. Want ASR Vitality helpt en beloont je om dagelijks te bewegen. Met week, maand en jaarbeloningen. Doe mee en meld je aan op asr.nl. Miljoenen vluchtelingen hebben dringend onze hulp nodig. Doneer een voedselpakket op zoa.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu 2 merkbrillen gratis. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. De zomersensatie van Tate in Londen is nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Paula Rego. Haar werk is uitdagend en magisch. Feminisme, macht en seksualiteit lopen als een rode draad door haar oeuvre. Bezoek haar eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day en lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Het is nu 8:55. NPO Radio 1. Het verlaat de journaal. De partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn het eens geworden over een coalitie. Zojuist kwamen Rutte, Hoekstra, Kaag en Segers naar buiten en zeiden enkele woorden. En even naar Lars Geerts nog weer in Den Haag, want hoe lang is de formateur. Inderdaad, Wouter Koolmees is op dit moment naar buiten gekomen. Een van de informateurs. We kunnen nog even meeluisteren. Dat zou aan ministers gelaten worden. Ja, maar daar ga ik later deze week iets over zeggen, maar nu niet, want eerst moeten de fracties erover uitspreken. En pas dan is er een definitief akkoord. En pas dan kunnen we ook toelichten wat erin staat en waarom er staat wat er staat. En tot die tijd ga ik even niks zeggen. Maar ben ik nu wel even blij dat deze fase afgerond is. Hoe lang is er nagedacht over de titel, het motto? Daar is heel lang over nagedacht, maar over de uiteindelijke versie is er heel kort over gedacht. Wordt het kabinet echt anders dan Rutte 3? Of is het meer een doorstart? Ja, over het kabinet kan ik helemaal niks zeggen. Ik ben informateur en er moet nog een formateur worden aangesteld die uiteindelijk het kabinet gaat samenstellen. Kunt u alvast wat zeggen? Ja, daar ga ik ook niks over zeggen. Later deze week. Is het een akkoord met nieuw elan? Al die kwalificaties dadelijk aan u. Het is niet aan mij als informateur om daar iets over te zeggen. Dat kunt u pas beoordelen als het wordt gepresenteerd. Als u ook de inhoud van het akkoord kent. Maar u gaat al lang mee. U kunt wel zeggen of het anders is dan anders. Ik ga lang mee, maar ik heb een heel verleidelijke vraag van u. Maar ik ga het niet beantwoorden. Pas woensdag kunnen we iets over de inhoud zeggen. En tot die tijd hou ik gewoon mijn mond even. Zijn er eigenlijk afspraken gemaakt over de 3 partijleiders? En of die in het kabinet zullen plaatsnemen of dat die alle 3 Nee, dat moet u ook niet aan mij vragen. Dat moet u aan de politici Tuurlijk, vragen. Tuurlijk, dat zullen we ook wel doen. Maar is het onderdeel geweest van de afspraken aan tafel? Daar ga ik ook niks over zeggen. Pas later deze week ga ik iets over de inhoud zeggen en iets over het proces. En tot die tijd moet ik gewoon mijn mond houden. Want eerst zijn de fracties aan zet. En dan komen ze woensdag hopelijk weer terug hier om het definitieve akkoord vast te stellen. Pas daarna kunnen we echt iets meer details over geven. En tot die tijd hou ik even mijn mond. Sorry, ik moet even voorzichtig zijn. Meneer Koolmees, zijn de cijfers doorgerekend door het CPB? Ook daar kom ik woensdag op terug. Ja, fijne dag. Een van de informateurs, Wouter Koolmees, is ook niet echt medesdeelzaam over wat er dan precies in dat akkoord staat. En ook niet of het doorgerekend is door het Centraal Planbureau. Dat is wel gebruikelijk bij een regeerakkoord, omdat je precies wil weten wat de financiële gevolgen zijn van het beleid dat je wil gaan voeren. Maar we horen inderdaad achter de schermen dat daar deze keer niet of wat minder voor gekozen is. Wat we wel van hem hoorden, is dat er iets meer afspraken zijn gemaakt in het regeerakkoord dan wellicht van tevoren de bedoeling was. Want inderdaad, de bedoeling was een dun regeerakkoord met op hoofdlijnen waar ministers later nog hun eigen invulling aan zouden kunnen geven. En wij hoorden nu al van Wouter Koolmees dat dat niet gelukt is en dat er iets meer afspraken in zijn gemaakt dan wellicht van tevoren de bedoeling was. Hij noemde het een intensief proces, maar heeft geen moment het idee gehad dat het niet ging lukken, omdat de 4 partijen te alle tijden bereid waren om eruit te komen. Tot zover Wouter Koolmees, informateur. En tot zover Lars Geerts. Dat akkoord, dat onderhandelaarsakkoord, gaat nu naar de fracties. En als die het erbij eens zijn, wordt het coalitieakkoord woensdag officieel gepresenteerd en naar de Kamer gestuurd. En na dat debat wordt Mark Rutte dan vermoedelijk aangesteld als formateur van zijn vierde kabinet, dat vermoedelijk begin januari wordt geïnstalleerd. Morgen dus de fracties die het gaan lezen. Nog wat ander nieuws. Het kabinet kan niet garanderen dat er de hele winter gas wordt geleverd aan het bedrijfsleven. Dat komt doordat het kabinet de levering helemaal overlaat aan de commerciële markt, zeggen experts tegen Nieuwsuur. Vooral bedrijven die veel gas gebruiken, zoals de glastuinbouw en de zink- en aluminiumfabrieken, hebben daar last van. Coalitiepartijen VVD en CDA willen dat het kabinet de regie neemt. In andere landen neemt de overheid wel maatregelen om er zeker van te zijn dat er in de winter genoeg gas is. Voor huishoudens lijkt de gaslevering niet in gevaar te komen. De Zweedse politie heeft twee bemanningsleden aangehouden van het Britse vrachtschip dat gisteren in aanvaring kwam met een veel kleiner Deens vrachtschip. De Zweedse kustwacht vermoedt dat de twee van dat Britse schip dronken waren. Ook zou het Britse schip na de aanvaring aanvankelijk zijn doorgevaren. Dat Deense schip met twee opvarenden sloeg na de aanvaring om en kwam ondersteboven in het water te liggen. Een van de twee opvarenden werd later doodgevonden in het schip en de ander wordt nog vermist. Dan het weer, nog bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Stevige zuidwestelijke wind, minimaal vannacht rond 8 graden. Morgen eerst op veel plaatsen motregen, later droger en nog steeds veel wind. En met 9 tot 10 graden is het morgen zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Ster. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Een Boelthaupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boelthaup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boelthaup showrooms. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben en die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. In december staat Mezzo, de televisiezender voor klassieke muziek, jazz en ballet, in het teken van dans. Zo ziet u het Zwanenmeer, The Sleeping Beauty en andere balletmeesterwerken van Tchaikovsky, Stravinsky en Prokofjev uitgevoerd door toonaangevende balletgezelschappen. De muziekzender Mezzo is van 10 december tot 3 januari gratis beschikbaar voor alle interactieve klanten van Ziggo op kanaal 612. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond en welkom terug bij WNL Haagse Lobby. Te gast zijn Ingrid Thijssen, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Sjaak van der Tak, voorzitter van de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. En Jean Dome, financieel journalist van het Financieel Dagblad. En u heeft het ongetwijfeld meegekregen, er is een nieuw akkoord. Dat betekent dat vanavond waarschijnlijk de spullen richting de fracties gaan. Die mogen er dan morgen over praten. En dan hebben we dus wellicht dus het moment dat deze week nog de nieuwe formateur wordt aangewezen. Dat is natuurlijk Mark Rutte, die dat dan mag gaan opmaken voor het kabinet Rutte 4. Dan heeft hij de kerstvakantie ervoor om eigenlijk alle bewindslieden te bellen en akkoord te krijgen, te screenen later door de AIVD. En dan is de bedoeling tussen de eerste of uiterlijk tweede week januari de beroemde bordesscène. En dan is het zover. We hebben er lang op moeten wachten, maar het lijkt toch nu echt te gaan gebeuren. Tenzij er dus nog fracties amok gaan maken over welk punt dan ook. We hebben niet zoveel gehoord. We zijn natuurlijk allemaal vier partijleiders naar buiten gekomen. Dus we moeten het een beetje doen met misschien hoe ze klonken. Meneer Van der Tak, heeft u iets eruit kunnen halen? Nou ja, de een klonk buitengewoon optimistisch. Wie vond u optimistisch? Ja, ik vond mevrouw Kaag optimistisch. Ja? En ik had zoiets bij de heer Hoekstra. Ik dacht van, nou, die heeft wel klem gezeten. Ja, ik zit even naar het begrip. Want ik vond dat Mark Rutte wel iets belangrijks zei. Want hij zei, nu moeten we het nog in praktijk gaan brengen. En dat raakt natuurlijk wel aan een ingewikkeld onderwerp voor Nederland. En dat is dat we niet zo goed zijn, onze overheid niet zo goed is in dingen ook echt uitvoeren. En op al die grote vraagstukken die er zijn, waar gelekt heel veel geld voor beschikbaar komt, wordt het extreem belangrijk dat het ook in praktijk gebracht gaat worden. Ja. Het bijzonder was, ze zeiden allemaal, ze hadden duidelijk afgesproken, laten we nou niet te veel zeggen, we zijn gewoon blij, we hebben het gered. Maar het woord tangverlossing, wat Hoekstra gebruikt, die bleef wel even hangen. Ben u ook, mevrouw Thijssen? Ja, zeker omdat ik er ervaring mee heb. Dus ik zou zeggen, als het leidt tot een mooi kind, dan is het oké. Okay. Ja. Daar zou ik dan maar bij willen laten. Ik vraag het aan u, want u bent afgelopen vrijdag, evenals andere belangrijke spelers uit de polder. Ik zag Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, maar die in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten daar was. De heer Smit, namens de commissarissen van de Koning. U was daar ook vrijdag. Laat ik even beginnen. Wat heeft u daar vrijdag gedaan? Nou, wat ik daar vrijdag heb gedaan is samen met de voorzitter van FNV, Tuur Elsinga, zijn we op bezoek geweest bij de informateurs en de partijleiders. Ja, nou, dat is een korte samenvatting van je bezoek. Nou ja, we hebben daar natuurlijk gesproken over welke kant het opgaat. Waar met name hebben wij ook nog weer natuurlijk toegelicht wat we belangrijk vinden. En bijvoorbeeld vanuit ons is dat ook dat er op heel veel onderwerpen goede plannen door maatschappelijke allianties gemaakt zijn. Op de arbeidsmarkt, op klimaat, op stikstof. Nou, op stikstof zit hier ook meneer Van der Tak. Ja, daar gaan we het nu over hebben. Maar ik wil toch even van u weten, want we weten dus een heleboel van het akkoord, maar een aantal dingen weten we niet. Er wordt een fonds opgetuigd om stikstof in te perken. We hebben een klimaatfonds, komt er. In dat stikstoffonds zitten waarschijnlijk ook allerlei miljarden om de boeren of tegemoet te komen, maar wellicht ook een duwtje te geven omdat ze wellicht een aantal keuzes nog over hebben, meneer Van der Tak, om bij u ook. Ja, of dat klopt. Verduurzamen, als dat al mogelijk is. Innoveren, verduurzamen, verplaatsen. Verplaatsen of natuurlijk inclusieve landbouw. Ja, en daarmee natuurlijk ook kunnen stoppen. En dan is het woord wat eigenlijk als een rode lap op een stier werkt, is natuurlijk onteigening. Ja, dat wil niemand uit de boerensector. Als dat woord al valt, dan zit het hele debat ongeveer ook meteen klem. Dan zit het vraagstuk ook klem. Juist. Want je moet met onze boeren, samen met al die anderen in die omgeving, zoals wij dat gemaakt hebben, dat akkoord met VNO-NCW, met natuur en milieu, met natuurmonumenten. Je moet met elkaar op een Nederlandse oplossing om uiteindelijk dit vraagstuk op te lossen. Maar en ja, aan het eind, wanneer er sprake is van een gebiedsgericht proces, en is het één of twee boeren die liggen dwars, dan hoort u het zelfs uit mijn mond. En daarmee, laten we zeggen, doorbreek ik het taboe. Dan betekent aan het eind, dan mag je die vraag zetten, ja, gaan we dus een onteigeningsprocedure aan de gang. En het is bestuurlijk natuurlijk ook gewoon een instrument dat je hebt. Zo is het. Op het moment dat zaken op slot zitten, als het klem zit, uiteindelijk, als niets anders kan, moet je bereid zijn om die stap te zetten. Zeker. En daar heeft, denk ik, iedereen, behalve de betrokken boer, begrip voor. Ja. Maar goed, op het moment dat je dan uitkoopt en je krijgt een faire vergoeding. Nou, en twee, je helpt daar in wezen de blijvende boeren mee. Die door willen. Ja, ook dus die maar mevrouw Thijssen, u heeft daar vrijdag gezeten. U zult ongetwijfeld ook een beetje iets van de sfeer geproefd hebben, dan wel iets van het gelezen hebben. Gaat jullie plan, wat jullie met zoveel partners gemaakt hebben, gaat dat inderdaad vliegen en worden die miljarden vrijgemaakt? Want er hangt een prijskaartje aan. Ja, ik kan daar natuurlijk niks over zeggen. Maar ik denk dat hiervoor al aan de orde kwam. Gelukkig ziet het Nederlandse huishoudboekje er goed uit. En dit is nou een keer een probleem dat een keer opgelost moet worden. We hebben natuurlijk misschien wel 20, 30 jaar laten ontstaan en dooretteren als Nederland. Dat hebben we met z'n allen gedaan, om allerlei verschillende redenen. En het moet nu gewoon opgelost worden. En dat gaat gewoon heel serieus geld kosten. En ik denk dat het plan wat wij met die maatschappelijke alliantie op tafel hebben gelegd een hele goede basis is voor het kabinet of voor het aanstaande kabinet om een plan te maken. Maar er zit voor jullie, voor de ondertekenaars van deze samenwerking en deze oplossing, hangt er iets heel spannends aan. Ten eerste in welke snelheid ze het willen doen. Zo is het. En het percentage wat ingedampt gaat worden. Wat meneer Van der Tak, zegt maar. Nou, de derde is, wat mevrouw Thijs al zei, uitvoeringskracht van de overheid. Ja. Dat gaat echt niet vanzelf, dit. Gebiedsgerichte processen met zoveel spelers aan de tafel. Dat heeft een mogelijke... Het gaat helemaal fout als het een eindloze weg wordt. En daarbij is cruciaal... Durft die overheid aan de stopperskant... Degene die echt ook willen stoppen, vrijwillig... Durft de overheid daar een percentage op te zetten dat hoger is... waardoor mensen voor zichzelf in dat gebiedsgerichte proces... echt een zakelijke afweging maken. Kan ik nog met mijn bedrijf door, of is het beter dat ik ga stoppen? Dat is een cruciale. Ja. En als het een eindeloze reeks wordt, dan wordt het niks. Daarom, laten we zeggen, daarom zitten wij al een half jaar... laat 2022 nou niet een verloren jaar zijn. Want er is draagvlak... Ik bedoel, de boerenacties op dit punt zijn vanmorgen, vandaag Schiphol. Dat is een vraagstuk van, laten we zeggen, de orde van groot willen boeren in dit verband. Die zien het nationale belang heus wel. Maar de punt is, zij moeten niet onderschoven kindje zijn. Meneer Van der Tak, u zegt, we gaan niet uit. De aanlooproute is niet vanuit onteigening. Maar u wilt hem wel als stok achter de deur hebben. Er zullen ook veel leden van u zijn. Het feit dat Van der Tak überhaupt het woord onteigening wel nog gewoon op tafel wil hebben, ja, maar... en dan stop, dat zal u niet over een dank worden afgenomen. Nee, dat weet ik ook. Daarom krijg ik van boven beneden vierkant commentaar. Maar A, we hebben geen massale onteigening. We gaan niet focussen op onteigening. We gaan met onze boeren gebiedsgericht proces aan. Daar komen miljarden. Een megabedrag komt eraan. En tegelijkertijd hebben de mensen de keus innoveren, verduurzamen, piekbelasters weg, stoppers en natuur inclusieve landbouw. En dat, er is meer te doen. En dat instrument is er, hè, van het onteigenen. Dat zei mijn buurman hier net ook, en terecht. En overigens wat heel belangrijk is... als je snel wil op stikstofemissiereductie... en dat willen we met z'n allen... en dat wil overigens ook een nieuwe coalitie... dan is onteigenen helemaal niet het handigste instrument... want dat duurt ongelooflijk lang voordat je zover bent. Dus je moet het gewoon doen met gebiedsgerichte aanpak... en goed behandelen van de boeren. Kijk, en de grote zorg, om toch even het plaatje van een afstand te bekijken... is, we hebben dadelijk na 10 maanden zit er een missionair kabinet... waarvan je je afvraagt, is het meer dan een tussenkabinet? Zal het meer zijn? We horen Hoekstra spreken over dat verschrikkelijke woord, die tangverlossing. Dat stemt allemaal niet vrolijk. Er staat zoveel op het spel voor de ontwikkeling van Nederland. Het land zit op slot, daar zijn die problemen van Schiphol bijgekomen. Ja. Dit kabinet moet, er mag geen tijd verloren gaan. We moeten de zaak vlot trekken. Daarom was het niet zo voor dat voortangverlossing. Dus ik zeg, nee. We zitten in de klem. Nederland zit op stikstof in de klem. De arbeidsmarkt zit in de klem. Hè. In de cel hebben we een breed welvaartakkoord onder leiding van Ingrid Thijssen en Tuur gemaakt met z'n allen. Dus Nederland moet uit een aantal klemmen raken. Okay. Ik wil de tweede klem. We hebben heel weinig tijd, dus daardoor gaan we iets sneller deze onderwerpen dan gebruikelijk is in dit programma. Maar toch, het werd al even door meneer Van der Tak geopperd. Migratie. En ik wil dat met jullie bespreken in combinatie met de inkrimping van de beroepsbevolking. Iedere luisteraar kan zich voorstellen, als je met minder mensen al het geld moet opbrengen wat we gaan uitgeven als overheid, dan wordt het wat krap. Wij gaan, naar het zich laat aanzien, een krimp tegemoet van 13%. De beroepsbevolking gaat krimpen. Dan zou je misschien als Pavlov, als reactie kunnen denken, nou ja, denk aan die Oostbloklanden, ook lid van de EU. Daar kunnen we misschien voor al die grote opgaves... denk aan de woningbouw, waar we allemaal handjes voor nodig hebben... die we niet voorradig hebben. De arbeidsmarkt is helemaal zit die vast. We hebben meer vacatures dan dat we mensen hebben. Dan zou je in het Oostblok kunnen gaan shoppen. Maar wat schetst de verbazing, is dat die landen... tot en met rond de 35% en 40% krimp gaan krijgen. Meneer Domen, dan kom ik daarna bij de rest van de tafel. Dit is... is iets eigenlijk ongelooflijk wat op ons afkomt. Ja, dat betekent want, ik ga nog één ding erbij zeggen. Ja. Het draagvlak voor enorme migratie, moeten we ook constateren, is niet heel groot in Nederland. Nee, van de andere kant moet je ook vaststellen dat we enorm geholpen zijn dankzij de Europese Unie met die werknemers uit Oost-Europa. Je ziet eigenlijk die verschuiving overigens is nu al gaande. Er gaan al mensen vanuit Oekraïne, van buiten de Europese Unie, richting Polen om daar de gaten op te vullen. Dus dat model is eindig. En dat betekent ook hier dat er op de lange termijn keuzes gemaakt moeten worden. En welke keuzes? Laten we het even bij de kop pakken. Laten we maar bij de kop pakken. We hebben heel arbeidsintensieve sectoren in Nederland. Ik denk bijvoorbeeld aan de tuinbouw. We zullen op alle vlakken in moeten zetten op verdere automatisering, robotisering. Dat was iets waar, grappig genoeg, minister van Sociale Zaken Asscher in 2014 nog voor zei, kijk uit, want heel veel mensen zullen hun baan verliezen. We zouden enorme werkeloosheid krijgen door die robotisering. Ja, en nu hebben we die robotisering nodig omdat we te weinig mensen hebben. Je hebt hem nodig, dat is stap 1. En dat betekent ook dat je keuzes moet maken. Zoals we grond te weinig hebben, hebben we ook personeel, hebben we mensen te weinig. Breed in de Europese Unie. We zijn het erover eens dat we op dit moment niet grote aantallen mensen van buiten de Unie hier naartoe willen halen. Dat betekent dat je ook in een situatie kan komen dat je moet zeggen, nou, bepaalde dingen gaan we hier niet meer doen. Mevrouw Thijssen, jullie hebben ongetwijfeld doorvrochte ideeën in de Malitoren, VNO-NCW. Want jullie zien het probleem al jaren aankomen. Hoe om te gaan? Ja, zeker. Ik ben best inderdaad opvallend dat er een aantal jaar geleden gewoon gezegd werd van hoe we uitkijken voor die robotisering. Terwijl inderdaad, het is natuurlijk een van de echte oplossingen voor Nederland. He, de productiviteit, met name ook de productiviteitsstijging van Nederland, is al jaar en dag slecht. Dus dat moet beter. Je ziet het natuurlijk nu onder druk ook wel vloeibaar worden. Je ziet het graag gebeuren. Het is heel, heel opvallend. Ongeveer elk werkbezoek waar ik nu ben, zie je het letterlijk gebeuren. He, dat er inmiddels ergens een robot voor is aangeschaft. En, dus ja, dat is ontzettend belangrijk. En daarnaast moet toch het thema van migratie wel degelijk op de agenda. Ook al is het politiek gevoelig. Maar we hebben gewoon mensen nodig. Maar wat betekent dit? Want er hangt een heel belangrijk rapport. En daar hebben ze met de SER onder andere met u nog iets bovenop gezet. Gefine-tuned, zoals jullie dat zelf noemen. Dat ging om de commissie Borslap. En als ik het heel beknopt samenvat, dan is het vast minder vast en flex minder flex. Mm-hmm. Dat hele rapport, gaat dat nu zijn beslag krijgen in dit regeerakkoord? Ja, is weer een heel ander onderwerp. Ja, zeker. Ik ga een bocht maken. Maar ik wil het toch even op tafel hebben, met een paar minuten op de klok. Nou, daar ga ik vanuit. Ik ga er sowieso vanuit als de polder met een buitengewoon doordacht en goed bij een overheidscommissie passend advies komt, dat een belangrijke plek in het regeerakkoord krijgt. En dat zegt u zodanig met vertrouwen dat u eigenlijk wel weet wat er staat, geloof ik, hè? Nou, ik zeg dat met vertrouwen. Ja, waar het dan vandaan komt, laten we dan maar in het midden. Meneer Van der Tak, toch heel even over die... ik maak even twee onderwerpen, maar... Migratie. U bent eigenlijk een hardliner hierin. U kijkt met bewonderende ogen naar Canada. Ik kijk met bewonderende ogen naar Canada. Canada heeft wel degelijk, laten we zeggen, op het vlak van migratie een stap durven zetten waarin een soort green card komt. Niet verwarren met de Green Deal, van maar een Green Card komt. Waar, laten we zeggen, mensen, gelet op de vraag die er of de krimp die er op de arbeidsmarkt is, mogelijkheden krijgen om in dit land te komen met een Green Card. En na die mogelijkheid, wanneer het, laten we zeggen, er weer stabiliteit in een sector is, bijvoorbeeld of het gaat om handjes bij Schiphol, of het gaat om handjes in de kas of in de tuinbouw, dat je dan op een gegeven moment, afhankelijk van de duur, de mogelijkheid krijgt om in dit land te blijven of terug te keren. Ik denk, waarom gaan we zo'n systeem nou... En er zijn professoren die dat al 10 jaar eerder dan dat ik dat nu zeg, hebben doordacht. Ik denk van, is dit niet de mogelijkheid om een stap verder in ook dat klemdebat van die migratie uit te komen? We zijn een migratieland. Exact. Dat kunnen we niet ontkennen. Door de economische ontwikkeling in de Europese Unie, we zijn een soort centrifuge die heel veel kennis en arbeidskrachten, hè, richting Nederland, en voor Duitsland geldt hetzelfde, dat wordt daar naartoe getrokken. Erken dat en ga daarvan uit. En ook heel belangrijk, koppel in die discussie nu alsjeblieft asiel en migratie, arbeidsmigratie van elkaar los, want het vervuilt de discussie, het maakt het onnodig emotioneel. We moeten heel zakelijk kijken naar wat hebben we nodig voor de economie en hoe gaan we om met mensen die al dan niet op goede gronden tijdelijk een veilig heenkomen zoeken. Mevrouw Thijs, heeft u het gevoel dat die zakelijkheid aan boord is met deze coalitie? Dus zo nuchter naar kijken als meneer Domen voorstelt? Op het gebied van migratie, nou, dat zou ik niet zo durven zeggen. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we in Nederland een keer een normaal gesprek over gaan voeren. Inderdaad, we even los van alle emotie, inderdaad. En waarbij je het ook uit elkaar geplukt hebt. Inderdaad, in wat zijn mensen die echt hier komen voor asiel? Wat zijn mensen die gewoon, à la bijvoorbeeld Canada, Duitsland doet dat ook al veel slimmer dan wij dat doen. Weet je, die mensen die je nodig hebt. Ja, wat is er mis mee dat hier ook komen werken en wonen? Bijvoorbeeld in de zorg. Weet je, in Duitsland is het vol in de ziekenhuizen. Juist. Met verpleegkundigen en artsen uit andere landen van buiten Europa. Niks mis mee. Sterker nog, oplossing voor een groot probleem. Nou zijn natuurlijk heel veel van de onderwerpen die naar buiten zijn gekomen. Ik zeg nadrukkelijk bij, we hebben een aantal nog niet gehoord. Migratieonderwerpen niet gehoord. Er zijn nog maar een ander onderwerp waar we toch met zeer veel interesse gaan kijken wat er morgen staat. Meneer Van der Tak, u bent natuurlijk ook nog een CDA-prominent, dat mag ik u toch echt noemen. U bent ook nog CDA-wethouder in Rotterdam onder andere geweest. Het lijkt mij voor een partij als die van u toch ingewikkeld om hier duidelijk te zeggen, kijk, dat is de reden dat wij aan tafel zaten. Er zijn heel veel onderwerpen die voor D66 makkelijk te zeggen, ja, daarvoor waren wij er. Zeker, maar als ik, laten we zeggen, de koers van het CDA zie, met bijvoorbeeld met op het gebied van land en tuin, maar met Dirk Boswijk, daar kun je alles van vinden, slecht of goed, maar dat is een stap in een andere richting als dat we gewend waren. Als we kijken naar het vraagstuk hoe we uiteindelijk, laten we zeggen, in het CER-akkoord het vraagstuk van, laten we zeggen, Borslap hebben aangepakt met brede welvaart, dat zit ook in elementen van het CDA. Dus er zijn absoluut onderwerpen waarvan je zou kunnen zeggen, en ik zou graag mijn partij toewensen dat we op dat vraagstuk echt elementen waren rondom het migratievraagstuk. Dat is een belangrijk issue. Ik denk ook rond het klimaat. CDA en duurzaamheid, dat is een, laten we zeggen, steeds meer een twee-eenheid dan dat het een verschil uitmaakt. Dus ik zie gewoon onderwerpen waarin ook daadwerkelijk met Henry Bontebal op klimaat, dat Kamerlid, dat heeft een andere toon, dat heeft een andere inslag. Dat is uiteindelijk voor de toekomst van, nou ja, van onder, van, laten we zeggen, van de generatie die er nu is, maar ook de generatie die er komt. Ja. Maar Fatijs, ik kan echt me voorstellen dat jullie wel enthousiast zijn. Want als ik naar jullie mission statement kijk, zeker sinds uw aantreden, en als ik kijk naar wat er nu naar buiten komt, het slaat toch eigenlijk aardig op elkaar aan? Nou, kijk, ik denk, we hebben op heel veel verschillende onderwerpen, stikstof, duurzaam, klimaat, ja, arbeidsmarkt, hebben we plannen neergelegd, vaak ook met maatschappelijke partners. Ik denk ja, dat dat een hele goede basis was ook voor een aanstaand kabinet om op door te klussen, om het maar zo te zeggen. Dus ik heb goede hoop. Tegelijkertijd weet je, ja, de devil is in de detail. Zeker, maar de polder... Dus daar gaan we er goed naar kijken. Maar je kan zeggen, dit is een van, dus de langstdurende formatie ooit. Maar de polder heeft niet stilgezeten tijdens die formatieperiode. Die heeft enorm aan de slag geweest. Heeft alle